أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Nebe suresinin tefsiriyle devam edeceğiz. Ama önce Nebe suresi hakkında özet bir girizgah sunmak isterim. Nebe sure-i celilesi elimizdeki mushafta 78. sure. Tabii ki nüzul sıralamasında böyle değil. Çok çok önlerde. Adını ikinci ayetinden alıyor. Anin nebe'il azim. Göklerin manşeti, büyük haber, muhteşem haber, şok haber diyebilir miyiz acaba? Modern basın dilini taklit ederek. Evet, şok haber. Rabbimiz için, Rabbimizin insana verdiği, insan için şok edici haber nedir diye sorarsanız, işte budur. İnsanı bekleyen ahirettir. İnsanı bekleyen akıbettir. Varlığın, dünyanın, yerlerin ve göklerin bir sonu olduğu, insanın da mutlaka bir sonunun olacağıdır. Onun için adını önemli ve büyük haber manasına gelen Nebe kelimesinden almakta. Buhari'de sure ilk ayetinin tamamıyla isimlendirilmekte. Amme yetesâelûn şeklinde. Kurtubi Suretu Amme diye isimlendirmiş. Demek ki halk arasında kullanılan isimlendirme şekli yine müfessirlerimizin tercihlerinden bir tercih. Tesaul ve Mu'sırat diye de isimlendirilmiş. İniş zamanı, Naziat ve Nebe sureleri mushafta da nüzulde de ardışıklı. Önce Nebe suresi, sonra Naziat suresi ardı ardına hem mushafta hem de nüzulde öyle gelmiş. Ünlü Hazreti Osman tertibinde Nebe suresi Me'ariç ile Naziat arasına yerleştirilmiş. Yani elimizdeki mushaftaki yerine çok yakın bir yer bu. Tertipteki yerine bakacak olursak, surenin iniş yılını yaklaşık 6. yıla tarihlendirebiliriz. 6. yılda Mekke'deki o korkunç boykotun, müşriklerin Allah Resulüne uyguladıkları, müminlere uyguladıkları o dehşet verici boykotun hemen öncesine, bir yıl öncesine denk geliyor. Konusu insanın ebedi istikbali. Zaten Kur'an'da insanın ebedi istikbalinden bahsetmeyen sayfa mı var, sure mi var? Rabbimiz insanın ebedi istikbaliyle ilgileniyor. Rabbimiz insanın ebediyetiyle ilgileniyor. Rabbimiz insanın ölen tarafından daha çok ölmeyen tarafıyla ilgileniyor. Yeniden diriliş eşsiz bir belagatla ele alınıyor bu surede. 1 ve 5. ayetler arasında ilahi nimetler sıralanıyor. İlahi ödül ve ceza ayrıntılı bir biçimde tasvir ediliyor. Zaten ilahi nimetlerin sıralandığı her pasajda ya önünde ya arkasında ya da içinde ilahi ödül ve cezada hemen peşi sıra geliyor. Kur'an'ın methani, çift kutuplu özelliği gereği. Kafir insanın, kafir olarak ölen birinin son yakarışıyla sure sona eriyor. Ya leyteni kuntu turaba. Nolaydım, keşke toprak olup gideydim. Boş yalvarışıyla, anlamsız yalvarışıyla, faydasız ve yararsız yalvarışıyla son buluyor. Şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah adına. Özünde merhamet sahibi, işinde merhamet sahibi Allah adına. Sonsuz sevginin menbaı olan ve yarattığı her şeyi sevgiyle ve şefkatle yaratan, sevgiyle yaratıp şefkatle muamele eden Allah'ın adıyla. Amme yetesâelûn. Neyi soruşturuyorlar? Giriş yine belagatlı. Giriş yine muhteşem. Giriş yine insanı titreten ve çarpan bir giriş. Neyi soruşturuyorlar? Yetesâelûn. Aslında amme, en, ma edatlarından müteşekkil bir kelime. Tefaul babından yetesâelûn olduğu için mana hem özne hem de nesneden sadır olur. Bu babda. Tesaul babı. Tefaul babından geliyorsa bir kelime mana hem nesne hem de özneden sadır olur. Hem fail hem de mef'ulden sadır olur. Yani bu durumda neden soruşturuyorlar diye çevirdiğimin sebebi de anlaşılmış oluyor. Konuyla, soruyla girmek, Arap diline, Arap belagatına Kur'an'ın kattığı orijinal bir katkı olduğunu daha önce bir vesileyle söylemiştim. Bu da orijinal bir üslup. Neyi soruşturuyorlar? Neden soruşturuyorlar? Anin nebe'il azim. Soruyu sordu, cevabı veriyor. Muhteşem haberi soruşturuyorlar. Muhteşem haberden zımnen sual var içinde. Muhteşem haberi mi soruşturuyorlar? O şok haberi mi? Şok haberden soruyorlar. Veyahut da ikisini birlikte düşünürsek, şok haberden sorarak neyin peşine düşüyorlar? Şok haberi soruşturma yaparak, şok haberi soruşturma konusu yaparak, sanki inanılmaz bir şeymiş gibi neyin peşine düşüyorlar şeklinde anlamamız gayet mümkün ve doğru olur. Haber dedim ama maalesef Türkçemizde haberin alternatifi, müteradifi bir başka kelime yok. Yani nebe'in karşılığı, tam karşılığı yok. Nebe haberden ayrı. Arap dilinde fakirin de tasdik ettiği bir usul, bir dil usulü, bir dil okulu usulü gereği mutlak müteradif yoktur diyen usule kendimi yakın hissederim. Hakikaten mutlak müteradif yoktur. En azından bendeniz bilmiyorum. Mutlaka kelimeler farklı ise ihtilaful esma tedullu ala ihtilafil ma'na. İsimlerin farklılığı mananın farklılığına delalet eder. Burada da nebe gelmiş. Haber değil bu. Haberden farklı. Haber basit habere denir. Kişi için önemli olsun olmasın gelen her tür haber haberdir. Fakat nebe alan kişi için hayati ehemmiyeti haiz olan habere denir. Önemli. Hayati haber. İşte burada da nebe gelmiş. anin nebe'il azim. Muhteşem haberden, muhteşem haber veya korkunç haber veya muazzam haber, her ikisini birden, hem muhteşemi hem ihtişamını hem korkunçluğunu birleştiren bir kelime, muazzam haber. Hatırlayınız. İn ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu. Size bir fasık haber getirdiğinde durup araştırın, iyice araştırın diyen ayette bir haberin gelmiyor, binebe'in geliyor. Yani sizin için çok değerli bir haber getirdiğinde, sıradan bir haber değil. Yani her gelen haber, yani fasık trafiği gördü, bugün trafik yoğun dedi. Yani bunu da araştırın manasına gelmiyor bu. Veya fasık gelirken yolda bir kaza gördü, kaza gördüm dedi. Yani bu bizim için amel edeceğimiz bir şey değil. Ama eğer bizim amel edeceğimiz, onu uygulayacağımız, onunla tavır takınacağımız, duruş alacağımız bir haberse o nebe oluyor. Haber olmaktan çıkıyor. Önemli haber. Bizim için amel edeceğimiz, uygulayacağımız haber olmuş oluyor. اَلَّذ۪يهُمْ ف۪يهِ مُخْتَلِفُونَ Ki onlar o haber, o önemli haber hakkında farklı farklı görüşler serdediyorlar. مُخْتَلِفُونَ Farklılaşıyorlar, farklı düşünüyorlar, farklı görüşlere sapıyorlar. Acaba anin nebe'il azim geldikten sonra o büyük haber, yani kıyamet, ahiret, hesap günü, ölümden sonra bir dünyanın daha varlığı konusunu niye ihtilaf konusu yapıyorlar? Bunu nasıl anlayacağız? Muhtelifun. Hadi soruşturmayı anladık. İnanmamak için soruşturma konusu yapıyorlar. Fakat muhtelifun, onda farklı farklı düşünceler serdediyorlar. Burada işte Mekke'nin inanç haritası, hatta bölgenin inanç haritası gündeme geliyor. Mekkelilerin kafalarının aslında yeniden diriliş konusunda karışık olduğunu serdeden bir ayet bu. Öyle çok da net değil. Bizim genellikle sandığımız ve tefsirlerimizin çoğunun atladığı gibi, ki bu atlamanın arkasında yatan sebep de gelen tüm benzer ayetlerdeki muhatapları, inkarcı muhatapların hepsini tek bir zümre sanmamızdan kaynaklanıyor. Bu aynı şey Hristiyanlar için de geçerli. Kur'an'daki Hristiyanlarla ilgili ifadeler, hatta Kur'an'daki Yahudilerle ilgili ifadeler. Hepsini bir sanma yanlışlığımızdan kaynaklanıyor. Müşrikler de öyle. İkiye ayrılıyorlar müşrikler inanç açısından. Kodamanlar var. Bazı kaynaklarda bunlar 12 ila 18 isim sayılır. Yemen kökenli bir dehriliği savunuyor bunlar. Bir tür ilkel bir ateizm bu dehrilik. Yani zamanla gelir, zamanla gideriz. Bizi zamandan başka hiçbir şey yok etmez. Dehrilik bu. Dolayısıyla bunlar ahirete inanmıyorlar. Bunlar Yemen üzerinden gelen İran kökenli bir dehriliğe, bir materyalizm, ilkel bir materyalizme inanıyorlar. Öldükten sonra toprak olacaklarına, toz toprak olacaklarına, işte yerden bir avuç toprağı alıp da bunun gibi olduktan sonra mı dirileceğiz diyen tip bu tip. Bunlar belli tipler Mekke'deki. Ümeyye bin Halef, Übey bin Halef, Utbe, Şeybe ve benzerleri. Ebu Cehil ve benzerleri. Bir de geniş kitle var. Bunlar belli belirsiz bir ahiret inancına sahipler ki putların şefaat edeceğine inanıyorlar. Sadece bu değil. Câsiye suresinin 32. ayeti de bunun delili. İnne zunnu illa zannen. Yani zannediyoruz. Hadi diyelim ki bir ahiret var manasına gelen bu ibareyle Kur'an bize aktarıyor. Geniş kitlelerdeki bu şüpheli ahiret düşüncesini. Onun için burada اَلَّذ۪يهُمْ ف۪يهِ مُخْتَلِفُونَ Farklı farklı düşüncelere sapıyorlar ifadesi aslında vahiy ortamındaki ilk muhatap olan inkarcıların da ahiret konusunda hepsinin tek bir gözeye doldurulamayacağını gösteriyor. kella seyalemûn. İster acaba var mı diye tereddüt gösterenler, eğer var idiyse orada da yırttık diyorlar onlar zaten. Çünkü burada Allah bize zenginlik verdiğine göre, bizi desteklediğine göre orada da bizi destekleyecek demektir diyorlar onlar, o kafa. Ama asla yoktur, yani toz toprak olduktan sonra mı diriltileceğiz diyenler, hangisi olursa olsun hepsi seyalemûn. Zamanı gelince görecekler, bilecekler. Thumme kella seyalemûn. Kesinlikle, yani ben birinciyle ikincinin aynı olduğu kanaatinde değilim. Kur'an'da nasıl ki mutlak müteradif yoksa, mutlak tekrar da yok. Birincisi kella seyalemûn. Hayır. Dünyada bilecekler. Bir kısmı, onlardan bir kısmı daha dünyada bilecek. Yani bir ahiret varmış diye, belki ölüm anında, belki sekerat anında, belki ölümden hemen önce, belki de ihtida ederek artık kani olacaklar. Ama burada bilmediler bir şekilde. Sümme, daha sonra kella seyalem. Kesinlikle bilecekler. Zamanı gelince ahirette, zaten ahirette bilmeyen kalmayacak ama bilme bir işe yaramayacak. Elem nec'alil arda mihaden. Biz değil miyiz yeryüzünü yayıp döşeyen? Yeryüzünü beşik yapan biz değil miyiz? Yeryüzünü yaymadık mı? Beşik yapmadık mı? Döşemedik mi? Mihat, meh, beşik. Vel cibale evtaden. Dünya kadar beşik olursa bu beşiğin ayakları neden olur Kur'an dostları? Dağlardan değil. Ve dağları da o beşiğe ayak yapmadık mı? Direk yapmadık mı? Beşiği dünya kadar olanın dağ gibi de ayağı olur. Evet, aslında şöyle zihnimizde devam ettirebilir miyiz? İsterseniz ettirelim zihnimizde. Nasıl? Dünya kadar beşik, dağlardan bu beşiğin ayağı, bu beşiği, bu beşikteki bebek de insanoğlu, bu beşiği sallayan da Allah'ın kudret eli diyebilir miyiz? Sanırım diyebiliriz. Bu kadar büyük beşiği bir gün gelecek Allah, içindeki eğer ihanet ederse, kendisini eleyip beleyen Allah'a ihanet ederse, evet, فَمَهَّدْتُ تَمْه۪يدًا. Hatırlayın, Kalem suresinde bir azgın şahıstan söz edilir. Evet, bir azgın müşrikten. Yani onu yalnız olarak yaratıp ona evlatlar, cömertliğimin eseri olan mallar vermedim mi dedikten sonra فَمَهَّدْتُ تَمْه۪يدًا der. Onu eleyip belemiştim. Onu bir bebek gibi eleyip belemiştim. Ne oldu? Yeterli bulmadı kendisine verdiğimi, bir daha istedi. ثُمَّ اَنْ اَز۪ي. Dahası yok mu dedi. Daha fazlası yok mu dedi. Evet. Demek ki eğer bu bebek, beşiğin içindeki bebek ihanet etmeye kalkarsa, Allah eleyip belemesine rağmen, işte o zaman beşik devrilecek. وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا. Ve biz değil miyiz? Ve biziz sizi çift çift yaratan, eşli yaratan, ezvaç. Aslında sizi biz çifterli yarattık. Her şey, sadece insan değil burada. Tüm varlıklar çiftli yaratılmıştır. Her ne ki yaratılmıştır o çifttir, her ne ki tektir o yaratılmamıştır, yaratandır. Allah tektir. Ve şef'i vel vetr. Çifte ve teke yemin olsun. Vetr, tek. Şef, çift. Dolayısıyla insan da çift yaratılmıştır. Bu çift yaratılış sadece erkek ve dişi değil, aynı zamanda insanın maddesi ve manası, ruhu ve cesedi, dini ve dünyası, burası ve ötesi, hepsi bu çiftliliğin bir sonucu. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ sübata, ölüm, uykunuzu da ölüm sembolü kıldık. Biz kıldık. Uykunuzu ölüm sembolü. İnsan uykusuna has bir özellik. Sübat. Ve cealna nevmekum mevta demiyor bakınız. Mevt kullanmıyor. Sübat kullanıyor. Sübat ile mevt farklı olmalı. Burada insan uykusuna has bir özellik olsa gerektir diye düşünüyorum. Allahu alem. Can ile değil ruh ile alakalı olsa gerek. Çünkü hayvanlar da uyuyor ama hayvanların uykusuna sübat kullanılmıyor. İnsanın uykusuna sübat kullanılıyor. Allahu alem uykunun ölümle hayat arasında bir tür araf olmasından dolayı ruhun bağımsız kalması, bazen hatta gidip gezmesi ve bazen görülen rüyaların da ruhun gezintisiyle ilgili olmasıyla alakalı olsa gerek. Çünkü bu ayeti okuduğumuzda hemen şu ayet de aklımıza geliyor. Uykuyu sizin için ölüm kıldık. Ölüme benzer kıldık. Evet. Ölüm benzeri kıldık. Öyle de anlamamız mümkün. Onun için burada uykunun ölümle karşılaştırılması ve kıyaslanması insan uykusuna has bir durum olsa gerek ki sübaten şeklinde gelmiş. Burada dikkat çekici bir incelik var, dil inceliği. Bakınız, halaknakum geliyor ezvacen ile geldiğinde. Yani sizi çifterli yarattık. Ama ve cealna nevmekum sübaten geliyor. Uykunuzu da ölüm benzeri kıldık. Ve cealna leyle libasen. Geceyi de biz libas örtü kıldık. Ve cealna neharo me'aşen. Ve gündüzü de hayat sembolü kıldık. Bakınız, ilginç. Burada halaka eşyanın cevherine nispetle ceale arazına ve eylemine ve ahvaline nispetle kullanılır. Eşyanın cevherinden söz edilecekse eğer, özünden, öz durumundan, varlığından, varoluşundan halaka fiili kullanılıyor. Eşyanın özünden, varoluşundan, varlığından değil de arazından, tavırlarından, niteliklerinden ve eyleminden söz edilecekse ceale kullanılıyor. Evet, uyku ne muhteşem bir nimetmiş, bize aynı zamanda onu gösteriyor. Uyku ne muhteşem bir nimet gerçekten. Bazı şeyler gece yapılır. Uyku o açıdan muhteşemdir. Karanlık ilahı anlamına gelmesin diye uykuya da aynı zamanda Rabbimizin bir nimeti olarak gösteriliyor. Çünkü bu ayetlerin muhatapları içerisinde geceyi şer ilahı olarak görenler vardı. Hatta ateşperestlikte, zerdüştizmde olduğu gibi ehrimen, karanlık tanrısıydı. Ve karanlık şerrin geldiği şey olarak görülüyordu. Karanlığın Allah'tan bağımsız olarak şeytanlaştırılmaması gerektiğini söylüyor aynı zamanda bu ayet bize. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Biraz önceki söylediklerimin hepsi bu ayet içinde geçerli. Tarifsiz bir örtü kıldık geceyi. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Ve gündüzü de hayat sembolü, yaşam sembolü kıldık. Yeryüzü ve dağlar, bakınız, lem nec'al şeklinde gelmiş. Muzari fiilin başına lem getirilerek mazi yapılmış. Muzari'den mazi yapılmış. Şimdiki gelecek ve geniş zamandan geçmiş zamana çevrilmiş. Ama başına lem getirilerek. Fakat çok ilginçtir. Cinsiyet, uyku, gece doğrudan mazi ile gelmiş. Halaknakum ezvacen. Cealna, lem nec'al değil. Lem nahluk değil. Veya halaknakum, cealna, evet. Ve cealna leyle, ve cealna nehara. Lem nec'alil arda mihaden. Vel cibale evtaden. Bakınız, Elem nec'alil arda mihade. Evet. Yapmadık mı? Kılmadık mı? Soru şeklinde geliyor ama maziye çevriliyor lem ile. Bunun nüktesi var mı diye soracak olursanız, evet var. Bu ikisi arasında fark şu. İlki somut varlıklar, yani fiili muzari'nin lem ile maziye çevrilerek anlatıldığı soru biçiminde elem nec'alil arda diye gelen, elem nahlukkum değil, elem nahlukkum değil, ezvacen değil. Ve dahası elem nec'al nevmekum sübaten değil. Bakınız. Nedir? Ve cealna nevmekum sübaten. İşte bu fark birincilerin somut, ikincilerin ise soyut olmasından dolayıdır. Arap dilinde böyle bir incelik vardır. Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden. Ve üzerinize 7 kat göğü sapa sağlam bina ettik. Biz bina ettik. 7 kat göğü sapa sağlam. Mecazen aslında çok katlı, katmanlı demektir. Buradaki 7 kat odur. 7 kattan kastın dünyayı çevreleyen atmosfer veyahut da güneşi çevreleyen gezegenler olduğu veyahut da 7 kat göğün kainatın katmanları olduğu veyahut da bu kainatın 7 kattan bir kat, diğerlerinin ise onu aşan ve bilmediğimiz alemi lahuta kadar, alemi melekuta kadar çıkan katlar olduğuna dair yorumlar yapılmış. Allahu alem. Fakat biz burada çok katmanlı bir varlık siferi, bir varlık hiyerarşisinden bahsedildiğini kesin olarak anlıyoruz. Gerisini Allah bilir diyor. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ve oraya son derece güçlü ısı ve ışık kaynağı koyduk. سِرَاجًا وَهَّاجًا'yı nasıl çevireyim diye bir an duraksadım, tereddüt ettim. وَهَّاج aslında güneş. Isı ve ışık kaynağı diye çevirmem kelimenin yapısından dolayı. Aslında وَشَمْسِ وَدُحَاهَا'yı hatırlayalım. Güneşe ve aydınlığına yemin olsun veya şahit olsun. Güneş ilah değil demek istiyor burada. Aslında bu ayetlerin indiği dünyada tapılan eşyayı bir sıralamaya dizsek bir numarayı güneş alırdı. Güneş ben insana musahhar kıldım. İnsan yeryüzünün incisi, kainat ağacının tohumu. Hem tohumu hem meyvesi. Kainat varlık ağacının hem tohumu hem meyvesi olan insan için yarattığım güneşe insan dönüp de nasıl tanrı diye tapar? Kölesine tapan ahmak efendiyi oynamak caiz midir? Kölesine tapan ahmak efendi. İşte bu ayetlerin indiği çağ açısından bakacak olursak böyle. Bugün için dahi bir nebze. Yine ders var. Ve enzelna minel mu'sirati ma'en feccaca ve sıkılmaya hazır bulutlardan şarıl şarıl sular indirdik. Mu'sirat, el mu'sirat, sıkılmaya hazır bulutlar. Linuhrice bihi habben ve nebate. Onunla tohumlar ve bitkiler bitirelim, yetiştirelim diye. Ve cennetin elfafa, dahası salkım saçak bahçeler var ettik. Cennet has bahçe demek. Elfaf, ağaçları birbirine girmiş, ağaçlarından göz gözü görmez olmuş muhteşem bahçe demek. Ve cennetin elfafa. Rabbimiz nimetleri saydı. Birer birer saydı. Bizi yarattığını, yaratmakla kalmayıp bizim için yeryüzünü döşediğini, beşik kıldığını, dağları bu beşiğe direk yaptığını ve bizi onun içinde eşli yarattığını, yalnız da yaratmadığını, bizim için kadın için erkekler, erkek için kadınlar yaratıp bunları birbirinin örtüsü kıldığını, birbirine sekinet ve sükunet kıldığını, birbirine meveddet ve rahmet kıldığını, birbiriyle bunların varlığını sürdürmesi için kanun koyduğunu ve dahası uykuyu yarattığını, sadece uyanıklığı değil uykuyu yaratmasaydı uykusuzluğun ne büyük bir bela olduğunu uykuya hasret olanlar bilir. Hastalara sormak lazım uyku ne büyük nimet diye. İşte onu da verdiğini, yine geceyi bir örtü kıldığını ve gündüzü de hayatın, çalışmanın bir sembolü kıldığını ve göğü de üzerimize tek kat değil, kat kat, muhtemelen 7 katlı gaz tabakası olsa gerek, atmosferi oluşturan gaz tabakaları, stratosfer, stratosfer, biyosfer, izonosfer gibi gaz tabakaları ve bununla bizi koruduğunu, çünkü arkasından güneş gelecek, güneşin zehirli ışıklarını rahmete nasıl çevirdiğini, bu rahmete çevirmek için de 7 kat bize atmosferden kalkan geçirdiğini ifade buyurduktan sonra Rabbimiz, söz nereye geliyor bakınız. İnne yevmel fasli kâne mîkâta. Şüphesiz ayrışma gününün belli bir vakti vardır. Yani bütün bunları yaptık da bütün bunların ömrü yok mudur sanıyorsun ey insan? Ey insan, ebedi mi zannediyorsun kendini? Güneşin, ayın, yerin, göğün bir ömrü var. Milyarlarca yıllık hayatı olan güneşin bile bir ölümü var da, yaşasa yaşasa 100 yıl yaşayacak olan sen insan nasıl ölümsüzmüş gibi Allah'a kafa tutarsın? Bu ne biçim küstahlıktır demeye getiriyor. Ben böyle anlıyorum en azından. Yevme yunfehu fissur. İşte o gün sura üfürülür, üflenir. Sur borusu çalınır, kalk borusu çalınır. فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَا Grup grup ortaya çıkarsınız. Hayat ırmağının kenarında sanki bir bitki gibi ortaya çıkarsınız diyor bir hadiste, iman bahsinde, Bukhari ve Müslim'in naklettiği bir sahih hadiste Efendimiz. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابَا Kapıları varmış gibi sema kapı kapı açılır. Sema açılır. Semanın kapıları sanki kapılara sahipmiş gibi açılır. Fekanet orada yine teşbih edatı işlevi görüyor. Ve suyiratil cibalu fekanet seraba ve sanki bir serapmış gibi dağlar yürütülür, götürülür. Yani daha önce dağı gördüğünüz yere bakarsınız, bakacak olsanız eğer orada dağ yok. Daha önce gördüğüm mü doğruydu, şimdi gördüğüm mü? Yani gerçekten burada dağ yok muydu? Bir ömür dağ orada görmüşsünüz. Ama serap olmuş şimdi. Yani zihniniz dağı getirip oraya koymak zorunda kalır eğer bakacak olsanız. Dağ yerinde yoktur çünkü. İnne cehenneme kânet mirsâda. Ve hiç şüphe yok ki cehennem o gün cehennemin gözleri yolda kalmıştır. Kânet mirsâda. Ben mirsadı böyle çevirmeye uygun gördüm. Gözleri yolda kalmış. Yani hem rasat yeri, hem rasatın kendisi. Dolayısıyla cehennemin gözü yolda kalmıştır cehennemlikleri beklemekten. Cehennemlikleri gözlemektedir adeta. Littâgîne meâbâ. O haddini bilmezler için bir meâb'dır, son duraktır. Tağutlar için, haddini aşanlar için, kendini unutanlar için, firavunlaşanlar için, nemrutlaşanlar için, Allah'a sırt dönenler için, Allah'a sana ihtiyacım yokmuş havası basanlar için bir son duraktır. Cehennem son durağı. لَابِث۪ينَ ف۪يهَا اَحْقَابًا. Onlar orada uzun zaman boyu kalacaklar. Onlar orada çok çok uzun zamanlar boyu kalacaklar. Ahkab, gerçekten de otoritelerimiz çok farklı zamanlarla açıklamaya çalışmışlar. Mesela bir hadiste ahkab 80 yıl olarak geçiyor. Hukup daha doğrusu. İbni Abbas 300 yıl diyor. 40 veya 30 bin yıl diyenler de var. Hasan Basri belirsiz bir süredir diye tefsir etmiş ahkabı. Ebu Said el-Hudri hadisinde şöyle bir rivayet naklediyor Efendimiz'den Ebu Said el-Hudri. Cennetlikler ve cehennemlikler cennete ve cehenneme giderler. Herkes yerine yerleşir yani. Allah Teala en sonunda cehennemdekilere seslenir. Cehenneme seslenir. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olanı oradan çıkarın. Bukhari ve Müslim. Bu hadis Allah Resulü'nün Rabbinin rahmetini, Rabbinin mağfiretini okumasıdır. Başka bir şey değil. Elbette cehennemin süresi bizim bileceğimiz bir şey değildir. Çünkü gayıptır. Ahirete ilişkin her şey gayıptır. Rabbimiz bildirirse biliriz. Bildirmezse gaybı taşlamak bize düşmez. Doğrusunu Allah bilir. Allahu alem diyoruz. Bu ayetin tefsiri sadedinde. La yezûkûne fîhâ berdan ve lâ şarâba. Orada ne yürek serinletici bir haber, ne de iç yangınını söndürecek bir içecek bulunmaktadır. İlla hamîmen ve gassâka. Ancak kavurucu bir umutsuzluk ve buz gibi bir karanlık vardır. Hamimi kavurucu bir umutsuzluk diye çevirdim hep. Çünkü oradaki hamim dışarıdan gelen bir yangın değil. İnsanın içinden gelen bir yangın. Kaybetmenin verdiği bir yürek yangını. Yitirmenin verdiği bir yürek yangını. Telafisi imkansızlığın verdiği bir yürek yangını. Pişmanlığın hiçbir fayda sağlamadığı, dönüşün mümkün olmadığı, artık öğrenmiş olmanın da yarar getirmediği bir yürek yangını. Düşünün ki Allah'tan mahrum kaldın ey kul dediler. Senin için bitti. Allah'tan mahrum kaldın. Sen yaşarken Allah'a sırt dönmüştün, şimdi ise Allah sana sırt döndü. Tabir caizse. Kulun o andaki yüreğindeki yangını bir düşün. Bir düşünsek diyeceğim ama düşünemeyiz bile. İşte bundan söz ediyor. Hamim bu. Gassak, buz gibi zehirli bir, sıvışan, zift gibi sıvışan, adeta insanın iç dünyasını dışına vuran bir karanlık. Zift gibi bir karanlık. Yani yürekteki gece insanın dışına vurmuş. İçini dünyadayken günah kiriyle öyle karartmış ki artık cehennem bile onun yüzünden kapkara kesilmiş. Böyle bir karanlık. Cezaen vifaka. Uygun, mütenasip, suçla uyumlu bir ceza olarak böyle yaptık. İnnehum kânû lâ yercûne hisâbâ. Şüphesiz onlar vaktiyle hesaba çekilmeyi arzu etmiyorlardı. La yercûne hesâbe. Hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlar, arzu etmiyorlar, beklemiyorlardı. Ama oldu işte. İnsanın beklentisine ve arzusuna göre hakikat tecelli etmez ki. O zaman ne yapmak lazım? İnsan hakikate göre kendini ayarlamak zorunda. Hakikat bize uymaz. Biz hakka ve hakikate uymak zorundayız. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Ve işte ayetlerimizi korkunç bir şekilde yalanladılar. Kökten yalanladılar. كَذَّبُوا كِذَّابًا. Kökten yalanladılar. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Biz de her şeyi bir bir sayarak ahsaynahu kitaba, kayıt altına aldık. Yani o kitabayı amellerin kayıtlı tabiatına atıf olarak göreceğiz. Her şeyi kaydettik. Her şeyi görüntülü, sesli, niyetli, yüreğini, zihnini, aklını, bilinçini, bilinçaltını, şuur altını, her tarafını kaydettik. Hayat filmini seyrettirirken her kareyi bütün bunlarla birlikte seyrettireceğiz. Biz buradan bunu anlıyoruz. Kitaben, dikkat buyurun, belirsiz gelmiş. Yani aklınız almayacak, aklınızın almadığı bir şekilde kaydettik. فَذُوقُوا فَلَنْ نَز۪يدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا. Sonunda diyeceğiz ki, parantezçi bir geçiş, takdiri cümle. Ektiğinizin meyvelerini tadın. Fezuk. Tadın. Ektiniz. Cehennem ağacı ektiniz. Zakkum ektiniz. Şimdi meyvesini tadın. Felen nezidekum illa azaba. Artık size sadece cezayı artıracağız. Azaptan başka bir şeyi size artırmayacağız. Artacak bir şey varsa o da cezanız. Çünkü siz Allah'ın verdiği krediyi çarçur ettiniz. Allah size sizi emanet etti, siz size ihanet ettiniz. Allah'tan ne istemeye hakkınız var? Ne almaya hakkınız var? Azap burada aslında mahrumiyet. Kök manası da budur azabın. Yani fezûkû felen nezîdekum illâ azâba. Ancak mahrumiyetinizi artıracağız. Derin ıstırap Allah'tan mahrum olmaktır aziz dostlar. Rabbim kendinden mahrum etmesin. İnne lil muttakine mefaze. Hiç şüphe yok ki müttakiler, müttakiler için, sorumluluğun şuuruna varanlar için tarifsiz bir mutluluk ve kurtuluş vardır. Mastar anlamıyla alırsak kurtuluş diye çevirmemiz lazım. Değilse mutluluk diye çevirmemiz lazım. Hadaika ve a'naba. Bahçeler ve tarifsiz bağlar. A'naben. Aslında hadika bahçeye denmez sadece. İçinden su çıkan bahçeye denir. İçinden su çıkan bahçeler ve tarifsiz bağlar. Yine kimsenin bilmediği yerden konuşuyor Kur'an. Yine hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir aklın tasavvur edemeyeceği sonsuz nimetler diyarından konuşuyor. Çünkü onun verdiği haber gibisini kim verebilir ki? Kim verebilir? وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ. Her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibi haberi kim verebilir sana? Kimse veremez. İşte onu diyor bu ayet. وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا. Dahası dengi dengine göz alıcı eşler. Evet, tam da böyle. Çünkü Ka'b aslında yüksek, yüce yer demektir. Hatta sonradan kazandığı anlam yuvarlak anlamı kazanmış, kübik veya yuvarlak anlamı kazanmış, ayak bileğine Kâbe'in denilir. Kâbe diyoruz bakınız. Kâbe'ye onun için kübik olduğu için, belki hatta bir tarafıyla yuvarlak olduğu için. Çünkü hatim tarafı yuvarlaktır. Kalbe benzer bir yerde. Burada ve kevâib. Tek bir cins için kullanılmaz Arapçada. Her iki cinse de hamledilir. her iki cinsi de kapsar. Etrap tam denk demek. Tercihimizi bu da destekler. Onun için eşler, birbirine uyumlu, dengi dengine eşler cennette. Ve ke'sen dihaqa ve dolup taşan kadehler. Tabii ki dünya şarabıyla değil, cennet şarabıyla. La yesme'une fiha lagvan ve la kizzaba. Dünyada Allah'ın yasakladıklarını sırf Rabbimi üzmeyeyim, incinmesin diye yaklaşmayanlar ahirette Rabbimizin ikramıyla karşılaşacaklar. İşte onu söylüyor. La yesme'une fiha lagvan ve la kizzaba. Orada ne boş bir söz ne de bir yalan duymayacaklar. Cezaen min rabbike ataen hisaba. Tarifsiz bir hesaba göre veya tarifesiz bir hesaba göre bahşedilen limitsiz bir ödül. Ataen hisaben, limitsiz bir ödül. Kelimelerin zaten sıfat tamlamasının hem sıfatının hem mevsufunun belirsiz gelmesi manaya bunu katar yan anlam olarak. Limitsiz bir ödül. Allahu Ekber. Büyük Allah'ın ödülü de büyük olur. Onun için cennete girince müminin ilk söyleyeceği şey Allahu Ekber olacak. Onun için bayram namazlarında ziyade tekbir alırız. Çünkü cennetten bir esinti ve efiltidir bayramlar. Allahu Ekber diyerek bu kadar büyük nimeti ancak büyük Allah verir demiş oluruz. Bu kadar küçük amele, eyleme, hayata bu kadar büyük nimeti ancak büyük Allah verir demiş oluruz. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma. O öyle bir Rab ki göklerin, yerin ve o ikisi arasındakilerin Rabbi. Er-Rahman. O sonsuz merhametin kaynağıdır. İşte o Rahman'dır. La yemlikune minhu hitaba. Ve hiç kimse ona hesap sormaya malik olamayacak. Burada şahsen ona cennet bağlamında geldiği için ona karşı ağzını açamayacak değil. Hiç kimse ona neden buna şu kadar büyük nimet verdin diye hesap soramayacak şeklinde anlaşılmalıdır. Yevme yekumur ruh vel melaiketu saffen. La yetekellemun. İnsanlığa ait bütün ruhların, insanlığa ait bütün ruhların ve meleklerin saf saf dizildiği gün kimse ağzını açamayacak. Evet, tercihim buradaki er-ruh nedir? Sualine tercihim Katade, İbn Abbas ve Hasan Basri'nin tercihidir. Ruh belirlilikten dolayı çoğul anlam taşır. İnsana dünyada üflenen akıl, irade, fıtrat ve vicdan suretinde tecelli eden ruh bu ruhtur. Teveffinin ardından asli vatanında şahit olarak huzura çıkarılan ruh budur. Teveffi ruha nispetle kullanılır Kur'an'da, mevt cesede nispetle. Ceset mevt olur, ruh teveffi eder, sahibine vefa gösterir ve sahibine gider. Sahibine gider. Ruh Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Sahibi Allah'tır ve şahit olarak huzura gidecek bir emanet. İlla men ezine lehur rahman. Ancak Rahman'ın izin verdikleri müstesna. Yani onlar konuşabilirler. Burada ezine, üzm, kulak anlamından türetilmiş, kulaktan. İzin bekleyene müsaade olduğu için kulak kökünden türetilmiştir. İzin de aynı kökten gelir. Evet. Üzm. Ve kâle savaba. Sadece doğruyu söyleyecek. Müşriklerin yamuk şefaat anlayışını reddeden bir ayet bu. Yani onun huzurunda biri eğer birini kayıracaksa Allah'ın kayırdığını kayıracak. Çünkü Allah'ın razı olmadığından Allah'ın sevdiği razı olamaz. Peygamberler, sıddıklar, alimler, şehitler Allah'ın razı olduğundan razı olacaklar. Razı olmadığından da razı olmayacaklar. Zalikel yevmul hak. İşte bu hakkın tecelli ettiği gündür. Hakikatin tecelli ettiği gündür. Femen şa'ettehaze ila rabbihi me'aba. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Yani fahval hitap, dileyen de Rabbine varmayan bir yol tutsun. Ama sonunu iyi düşünsün. İnna enzernâkum azâben garîbâ. Şüphesiz biz sizi yakın, çok yakın bir azab ile uyarıyoruz. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ O gün geldiğinde kişi takdim ettiklerine bakacak, eliyle ne gönderdiğine bakacak. Daha hayattayken ahireti için yaptığı yatırıma bakacak. Yaptığı yatırımın hep günah olduğunu gören kimse bakacak ki içinde yüz artıcı bir yatırım yok. Dünyada yapıp gönderdikleri cehennemini büyütmüş, cennetini değil. Ateşini kışkırtmış, nurunu yakmamış. Bakacak ki yüz karası, kendini mahvedecek şeyler. İşte o zaman nankör kişi diyecek ki, Ya leyteni kuntu turaba. Nolaydım, keşke toprak olaydım. Keşke toprak olup gideydim de, bu günleri görmeyeydin diyecek. Yani zira bu kişi yaşarken yeniden diriliş gerçeğini göz ardı etmiş, ölünce toprak olacağını sanmıştı. Ama orada baktı ki ölünce toprak olunmuyor. Evet, bugün bir tek ölümü çağırmayın diyordu ya Kur'an. Ölümleri çağırın, birçok ölümü çağırın. Size bir tek ölüm yetmez. İşte o tipler. O tiplerden birinin son halini, ahiretteki içine düştüğü o derin pişmanlığı dile getiren bu ayetle sure son buluyor. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi. Aziz dostlar, Sure-i Celilemiz bittikten sonra şimdi Nazihat suresine geçeceğiz. İnşallah Nazihat suresinin tefsirini de bu derste işlemeye çalışacağız. Nazihat suresi söküp çıkaranlar adını, anlamına gelen adını, sıyırıp atanlar, söküp çıkaranlar anlamına gelen adını İlk ayetinden alıyor birçok sure gibi. Mekki bir sure yine. Adiyat, Zariyat, Saffat, Murselat ile beraber ki 5 suredir bunlar. Mevsufsuz sıfatlarla başlayan bir sure. Murselat suresini daha önce işlemiştik. Oradan hatırlayacaksınız. Mevsufsuz sıfatlarla başlamak ne demekti? Hazreti Osman tertibinde Nazihat suresi Nebe ile İnfitar sureleri arasında yer alıyor. Buna itiraz etmek için elimizde hiçbir gerekçemiz yok. Dolayısıyla bu sureyi boykot döneminin hemen ardına, yani yaklaşık Mekke döneminin 9. yılına tarihlendirebiliriz. Suremizin konusu ahiret. Her şeyin bir ruhu vardır değil mi? Ama her şey. Peki Bedenin bir ruhu var, insanın bir ruhu var. Peki hayatın ruhu nedir? Bu dünya hayatının ruhu nedir? Ahirettir. Bu dünya ahiretin cesedi, ahiret bu dünyanın ruhudur. Ahireti olmayan bir dünya hayatı ruhsuz bir cesetten başka hiçbir şey değildir. İşte bu surenin konusu da budur. Benzerleri gibi vahye üstü kapalı atıfla başlar. Yani tüm mevsufsuz sıfatlarla gelen surelerin usulünde olduğu gibi bu da vahye atıfla başlar. Şimdi bu girizgahtan sonra suremizi tefsire geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Vennazi'ati gharqan. Nasıl çevirsem diye tereddüt ediyorum. Çünkü bu ayetlerin mevsufu yok. Sıfat var. Fakat mevsuf yok. Nitelenen yok. Niteleyen var. Şöyle çevirebilirim. Şahit olsun. Muhatabın yüreğine dalıp, küfrü oradan söküp atan yiğitlere veya ayetlere. Çünkü dalıp çekip çıkarmak, söküp almak, söküp atmak manasına geliyor. Vennazi'ati gharqan. Gark ise dalmak, içine dalmak, dibine kadar dalmak manasına geliyor. Dalıp çıkarmak ikisi birden. Söküp atmak, dalmak ve daldıktan sonra söküp çıkarmak. Bu beş sure, saydığım beş sure, mevsufsuz sıfatlarla gelen beş surenin de vahye atıfla başladığı kanaatindeyim. Tıpkı huruf-u mukatta ile başlayan surelerin vahye atıfla başladığı gibi. Dolayısıyla dalıp çıkarılan nedir? O yok. Ama müfessirlerimiz farklı farklı şeyler söylemişler. İlk beş ayetin mevsufu yok. Meleklerdir demişler. Yıldızlardır diyenler olmuş. Ok atanlar diyenler olmuş. Kabz edilen ruhlar diyenler olmuş. İlk ikisini bir ayrı, son üçünü bir ayrı. İlk üçünü bir ayrı, son ikisini bir ayrı. Hepsini bir, yani bir şeyle, bir mevsufla tanımlayanlar olmuş. Fakat şöyle bir itiraz yöneltilebilir bu yaklaşımlara. Kur'an meleklerin dişi tasavvur edilmesini reddeder. Oysa ki vennazi'at ile kelime dişil gelmiş. Mevsufu da dişil olabilir mi? Gerçi kullu cem'in müennesun. Her cemi, her çoğul müennestir. Kuralı gereği burada çoğul olduğu için böyle gelmiş olabilir. Ama öyle olmaya da bilir doğrusu. Onun için yıldızlara ve ruhlara da müdebbir denilemez. Bu itiraz yerinde bir itiraz. Yıldızlar müdebbir olamaz. O zaman yıldızlar akıllı olmuş olurdu. Ruhlara da akıl ithaf edilemez. Yoksa ruhlara bizim hayatımıza müdahil oldukları gibi bir güç vehmetmek gerekir ki bu da Kur'an'ın düşünce dünyasına aykırı. O zaman tercihimiz yine vahiy yönündedir. Dalıp çıkaran gazap ayetleri şahit olsun. وَالنَّاشِتَاتِ نَشْتًا. Müjde dolu bir umudu yaydıkça yayan rahmet ayetleri şahit olsun. Birinci ayet gazap ayetlerine, ikinci ayette rahmet ayetlerine. Çünkü neşat, sevinç, müjde manasına gelir. Yani sevinci yaydıkça yayan, müjdeyi yaydıkça yayan rahmet ayetleri, cennetle müjdeleyen ayetler. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Ve o umutla hayat denizine açılıp yüzdükçe yüzen müminler şahit olsun. Sebh, yüzme. Sabihat yüzenler. Dolayısıyla buradaki yüzme ne olabilir diye düşündüğümüzde bir mevsuf takdir etmek zorundayız. O mevsufu gazap ve rahmet ayetleri kendine geldikten sonra kendilerine gelen müjdeye iman edip gazap ayetlerinin uyarısından da sakınan müminler kastediliyor olabilir. İşte onlardır hayat denizinde umutla yüzen. Fessabikati sebkan ve hayır yolunda birbiriyle yarışanlar şahit olsunlar. Fel mudebbirati emran derken onların peşinden işleri yoluna koyanlar, tedbir edenler, mudebbirati emran, işleri yerine koyanlar şahit olsun. Yani ilk müminlerin sanki fotoğrafı çekiliyor gibi bu ayetlerde. Ayetler iniyor. Gazap ayetleri müminlerin yüreklerinde korku, rahmet ayetleri içlerinde müjde oluyor. Ve bu ayetlerin verdiği aşk ve şevkle müminler hayatın içine dalıyor, hayat denizinde başlıyorlar yüzmeye. Gayretle, canla, başla çalışıyorlar. Küfre ve şirke karşı bir muazzam savaşa, mücadeleye, cihada girişiyorlar. Ve işleri en sonunda yoluna koyuyorlar. İş bölümü yapıyorlar, iş birliği yapıyorlar. Fel mudebbirati emran, emri tedbir ediyorlar. Yevme tercufur racife. Yeminin cevabı burada geldi. İşte o gün yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılacak. Zımnen bunların her biri şahit olsun ki o gün yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılacak. Tetbe'uher radife. Artçı sarsıntılar birbirini izleyecek. Artçı sarsıntılar. Racife, radife birbirinin mukabili olsa gerek. Kur'an'ın üslubu gereği. Sürecin başlangıcını ve devamını ifade ediyor. Ne sürecinin? Elbette kıyamet sürecinin. Son saatin ayrıntılarının burada görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an bize yine uyarırken şu kainatın bir ömrü var ey insan. Şu kainatın bir ömrü varsa sen ölümsüz olduğunu mu sanıyorsun? Dolayısıyla kainatı Allah senin için, yeri göğü senin için, güneşi ayı senin için yarattı. Peki seni kimin için yarattı? Bunu hiç mi düşünmüyorsun? Seni kendisi için yarattı. Bunu unutma, zımni uyarısı var burada. Yevme tercufur racife, tetbe'uher radife, kulubun yevme izin vacife. Kalpler çarpılmış gibi titreyecek o gün. Çarpılmış gibi, sanki ceryana tutulmuş gibi. Ebsaruha haşi'a, onların gözleri yıkılmışçasına, bitmişçesine yan yatmıştır. Ya da bitmişliği temsil edecek. Gözleri haşa. Hani bitik, bitkin bir insanın görüntüsü olur ya. Şimdi ahirette artık her şeyini kaybetmiş, mutlak bir iflas ile iflas etmiş bir adamı gözümüzün önüne getirelim. Bitmişliğini gözümüzün önüne getirelim. Bu ayet onu söylüyor. يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Hala diyorlar ki, ne yani, şimdi biz yeniden eski halimize mi döndürüleceğiz? O zaman öyle diyecekler. اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Tamamen çürüyüp bir külçe kemik haline gelsek de yeniden mi dirileceğiz? Kalu tilke izen kerratun hasira ve ekliyorlar. o zaman desene bu ikinci bir hüsran olacak. Tabii ki dalga geçer babda söylüyorlar bunu. Yani gırgır geçiyorlar. Desene bu ikinci hüsranımız olacak. Fe innemâ hiye zecratun vahide. Ne ki o? Allah'la şaka olur mu? Allah söylüyorsa sadakallahul azim. Allah hakikati söyler. Ne ki o öldüren bir çığlık gibi tek vuruşla işi bitirecek. Allah tek vuruşla işi bitirecek. Feizahum bisahira. İşte o zaman gözleri fal taşı gibi açılacak. O yılgın gözleri, o inkarcı gözleri, o aldırmayan gözleri, o hakikati görmeyen gözleri fal taşı gibi açılacak. Hel etake hadisu Musa. Şimdi bir girizgah yaptı, bir giriş yaptı ve bize ahiretten, sondan, akıbetten, insanın ebedi istikbalinden bir manzara sundu. Bu dehşet manzarasıydı. Kıyametin, son saatin dehşet manzarası. Yeryüzünün, yerlerin, göklerin, ömrünün doluş manzarası bu. Şimdi ise insanoğluna tarihten bir pencere açıyor Kur'an ve bu pencereden Hazreti Musa'yı seyrettiriyor. Tabii ki bu kıssa birçok yerde anlatılır, Musa ve Firavun kıssası. Ama burada anlatılan kıssa tamamen Hazreti Musa ile ilgili. Demek ki ilk muhatap Allah Resulüne bir teselli babında, aynı zamanda bir inşa babında bir anlatım bu. Hel etake hadithu Musa, kad etake hadithu Musa. Hel ile başlayan tüm ayetleri böyle anlayabiliriz demiştim. Yani Musa'nın haberi sana geldi mi? Musa'nın haberi işte sana geldi. İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuva. Hani ona Rabbi nida etmişti. Mukaddes Tuva vadisinde ona Rabbi nida etmişti. Seslenmişti. Mukaddes ismi mef'ul. Kutsal kılınmış demek. Zaten fail olarak hiç gelmez. Hep mef'ul olarak gelir. Fail olarak nasıl gelsin ki? Allah'ın esmasından biridir el-Kuddus. Kuddusus selamul mu'minul muheymin. Çünkü kutsallığı o koyar. O bir şeyi kutsal kılarsa o kutsal. Yoksa olmaz. Onun için mukaddes denilmiş. Bakınız. Yani Allah'ın kutsal kıldığı, bir fail tarafından kutsallık yüklenmiş bir mef'ul. Kur'an'da üç yerde kullanılıyor. İkisi Tuva Vadisi için, birisi Filistin için. Ama Kur'an'da aynı zamanda mübarek de kullanılıyor. Mekke ve havalisi için, yine Filistin için mübarek de kullanılıyor. Ve hem Filistin için hem mübarek hem mukaddes kullanıldığına göre demek ki bu ikisi birbirine yakın manalarla kullanılıyor. Bereketli ve Allah'ın kutsallık verdiği, mukaddes kıldığı vadi. Vadi mukaddesliğini kendisinden almıyor. O vadide olan şeyden alıyor. Ne oldu orada? O vadide vahiy indi. Vahyin indiği, vahiy indiği yere bir mübareklik, bir bereket, bir mukaddeslik katıyor. Çünkü vahiy kutsal olandan neşet ediyor. Ey insan, sana inerse seni ne yapmaz? Zımni suali bunun içinde var. Onun kutsal kılmadığını kutsal ilan etmek, Allah'tan rol çalmaktır. Bunu unutmamak lazım. İzheb ila Firavne innehu taga. Musa'ya seslendik Tuva Vadisi'nde. Dedik ki Firavun'a git. Şüphesiz o haddini aştı, azdı, çığırından çıktı. Tam da taga, Tagalma su taşınca, çığırından çıkınca bu cümle kullanılır. Çığırından çıktı. Haddini aştı. Firavun. Fekul helleke ila en tezekka. Ve ona de ki, senin arınmaya gönlün var mı? Adam olmaya gönlün var mı? Yani sana öğüt versem, sen de öğüt alacak, beni dinleyecek bir kulak var mı? Şu kibarlığa bakınız. Davetçiye davet üslubu da öğretiliyor aynı zamanda. Davet eden Musa aleyhisselam, davet edilense yeryüzünün süper güçlerinden biri olan Mısır'ın firavunu. Helleke ila en tezekke. Seni uyarsam benim uyarımı dinler misin? Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşâ. Eğer cevabın evetse, ben seni doğru yola yönlendireceğim, sen de kendine çeki düzen vereceksin. Böyle biraz açılımlı çevireyim. Yani ben seni hidayet yoluna yönlendireceğim, sen de kendine çeki düzen verip Allah'a karşı saygılı olacaksın. Fetahşa, haşyet içinde olacaksın. Fe'erahul ayetel kubra. Ve ona Musa en büyük ayeti gösterdi. Yani mucizeyi gösterdi, büyük mucizeyi. Burada nübüvvet, yani peygamberlik belgesini gösterdi şeklinde anlayabiliriz. Her peygamberin bir peygamberlik belgesi vardır. Mucize budur. Ve Allah Resulü'nün peygamberlik belgesi Kur'an'dır. Ne yaptı peki Firavun? Fekezzebe ve asa. Yalanladı ve isyan etti. Asayı eğer değnek gibi dümdüz durdu manasını alırsak, yalanlandı ve diklendi. Diklendi. Değnek gibi, kazık gibi diklendi. Thumma edbera yes'a. Sonra hışımla bulunduğu yeri terk etti. Fahşara fenade. Sonra adamlarını topladı, başladı bağırıp çağırmaya. Taktik veriyor. Fekale ana rabbukum. Ve dedi ki, ben sizin Rabbiniz. El a'la. En büyük benim. Mahsus böyle çevirdim. Ben sizin en büyük Rabbinizim şeklinde çevirmedim. Çünkü el a'la sebebi naat olmalı burada. Sebebi naat olarak alındığında, anlaşıldığında böyle çevirmek lazım. Çünkü Firavun da biliyordu ki gökleri ve yeri yaratan kendisi değil. Güneşi doğudan doğdurup batıdan batıran kendisi değil. Bunu da itiraf ettiğini biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Dolayısıyla en büyük Rabbin, gökleri yaratan güneşin ve ayın Rabbi olduğunu biliyordu. Fakat kendisi yeryüzünde bir numara olduğunu düşünüyordu. Hatta göklerin ilahı göklere karışsın, yere de beni memur kıldı, ben karışırım kafasındaydı. Yani bir tür Allah'ın müdahil olmadığı alan fikrine inandığı için firavunlaştı. Yani seküler mantığa saplandığı için firavunlaştı. Allah'ın müdahil olmadığı alan düşüncesi şirk düşüncesinden başka bir şey değildi. Firavunu firavun yapan da belki ta zihniyetinin arka planında buydu. Bu firavun tarihsel olarak Hiksos hanedanı, ki Hiksos hanedanı Hazreti Yusuf'a görev veren hanedan, çoban krallar manasına geliyor ve aslen Arap soyundan olan bir hanedandı ve Mısır'ın fatihleri olarak Mısır'a girdiler. Aslen Irak ve Suriye kökenlidirler. Dolayısıyla Hiksos hanedanı ile Hazreti Yusuf arasında da bir köken birliği, Sami kök ailesine ait bir birlik söz konusuydu. Evet, o hanedan sürüldükten sonra, çıkarıldıktan sonra yerine geçen Kamosa hanedanı kendini Tanrı'nın yeryüzündeki simgesi olarak ilan etti. Yani yaşayan Tanrı. Eskiden firavunlar öldükten sonra Tanrı ilan edilirdi. Ama Kamosa Hanedanı döneminde ilk defa yaşayan Tanrı ilan ettiler. Bu aslında ona bir atıf olsa gerek. فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى Dünya ve ahirete ibret olsun diye Allah onu enseledi. Bunun sonucunda Allah onu enseledi. اَخَذَهُ Yakaladı. Niçin? Dünya ve ahirete ibret olsun. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى Hiç şüphe yok ki bunda Allah'a karşı sorumlu davrananlar için derin bir ibret vardır. İbret, ubur, geçit manasına gelir kökü. Yani bir geçitten geçeceksiniz düşünceyle olayın arka planından bakacak ve satır aralarını ve satır arkalarını okuyarak sadece Rabbim ne dedi değil, Rabbim ne demek istedi bana diye soracağız. İşte bu ibret oluyor. اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا Yaratılış açısından siz mi daha eşedsiniz yoksa gök kubbemi? Eşeddi klasik mealler gibi zor diye çevirmek kökten yanlış olur. Zira Allah için zor yok ki yaratışta. Allah için şunu yaratmak, şunu yaratmaktan daha zordur diye bir şey söylenemez ki. Eşed de zaten tek manası bu değil. Daha sağlam manasına gelir. Aslında ilk manası budur. Ana manası budur. Yani siz mi sağlamsınız, gökler mi sağlam? Hiç şüphesiz gökler sağlam. Çünkü insanoğlu yaşasa yaşasa 100 yaşına kadar yaşar. Göklerse milyarlarca yıldan beri. Onun için hangisi daha sağlam sualinin cevabını biliyoruz. Evet. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّهَا Gök kubbeyi yükseltti ve dengeli bir iç düzene kavuşturdu. فَسَوَّهَا Hatta belki مَا خُلِقَ لَهِنِ yükledi. Yaratılış amacı neyse onu da yükledi, programladı diye anlamak da mümkün. Tesviyenin bir manası da odur. Ve ağtaşe leylaha ve ahraca duhaha. Onun gecesini karanlık ve gündüzünü de aydınlık yaptı. Vel arda ba'de zalike dahaha. Ve onun ardından yeryüzünü yuvarlatarak bir düzene koydu. Yuvarlatarak diye çevirim deha deha'dan dolayıdır. Aslında Şems suresinin 6. ayetindeki taha ile buradaki deha hem mahreç açısından hem de mana açısından birbirine çok yakındır. Deve kuşu yumurtasıyla alakalıdır. Deve kuşu yumurtasına denmez. Deha, taha. Yani neye denir? Deve kuşu yumurtasının yerine, yuvasına denir. Fakat zaten deve kuşu yumurtasının yuvası da deve kuşu yumurtasının şeklinde olur. Çünkü kumun içine yapıyor, yumurtayı bırakıyor. Bıraktıktan sonra yumurta dışındaki sıvı salgıyla ve hayvanın üstünde oturma ağırlığıyla, hayvanın da nemiyle beraber zaten oraya tam yumurta gibi bir oyuk açılıyor. Yeryüzünün yuvarlaklığının tipik olarak ifadesidir ve mucizevi bir haberdir aynı zamanda. Zaten Kur'an'da felek kelimesinin geldiği ayetleri baktığımızda felek de dönen şeyler için, yuvarlak şeyler için, tedvir için kullanılır. Dolayısıyla bunlar hep birbirini teyit eden kavramlar, Kur'ani kavramlar. Onun için o zaman Batlamyus teorisi dünyada tek teori. Yani tüm bilginler, uzay bilginleri bir düz bir tepsi gibi zannediyorlar dünyayı. Düz bir tepsi. Kur'ansa deve kuşu yumurtasının yuvasıyla açıklıyor. Yani yuvarlak olduğunu zımnen söylüyor. Ahraca minha ma'aha ve mer'aha. Yine orada ondan oranın suyunu çıkardı ve beslenme kaynaklarını yarattı, var etti, çıkardı. Vel cibale ersaha. Yine dağları sağlamca yerleştirdi. Meta'en lekum ve li en'amikum. Siz ve hayvanlarınız için geçimlik olsun, geçim yeri olsun diye böyle yaptı. Fe'izâ câetiz tâmmetul kubra. Şimdi o muazzam olay gerçekleştiği zaman yeniden kıyamete getirdi. Son saate getirdi. Büyük olaya getirdi. O muazzam olay gerçekleştiği zaman yevme yetezekkerul insanu ma sa'a. Evet, işte o gün insan neyin peşinden koştuğunu fena halde hatırlayacak. Fakat hiçbir işe yaramayacak. Neyin peşinden yeldirdi? Neyin peşinden ömrünü tüketti? Saçlarını hangi değirmende ağarttı? İşte o zaman fark edecek. Eyvah diyecek ama iş işten geçmiş olacak. Ve burrizetil cehimu limen yara. Cehennem görme yeteneği olan herkesin gözüne sokulacak adeta. Burrizet, bariz olacak. Yani görme yeteneğine sahip herkesin gözüne sokulacak cehennem. Ben buradayım diye. Fe emmâ men tagâ. Fakat tuğyan eden şu kimseye gelince, haddini aşan, tağutlaşan, yani Allah'a baş kaldıran, Allah'a sana ihtiyacım yok havalarında olan, sırt dönen, firavunlaşan, nemrutlaşan şu tipe gelince, ve âthiral hayâted dünya, ve dünya hayatının etkisiyle kendini kaybeden tipe, devam ediyor. Fe innel cehîme hiyel mehvâ, işte cehennemdir bu tiplerin son varacakları, varıp duracakları son durak cehennem olacaktır. Firavunlaşmayı aslında dile getiriyor bu ayetler. Cehenneme götüren, Firavun'u Firavun yapan şey nedir diye sorsanız, ayetlerden cevabını alıyoruz. Bir tuğyan, iki dünyevileşme. Bir haddini bilmeme, iki dünyevileşme. Hani Efendimiz de, hubbud dünya râsu kulli hatiyetin diyordu ya. Dünya sevgisi tüm günahların, tüm yanlışların başıdır. Dünyevileşme de insanı firavun eden bir sürecin başlangıcı olarak dile geliyor. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Fakat Rabbinin makamından korkan, Rabbinin makamından korkan kimseye gelince, aslında bu Rabbinin sevgisini yitirme korkusu. وَنَهَا النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى. Ve kendini nefsinin hevasından alıkoyan kimseye gelince, nefsinin hevasına teslim olan değil, içgüdülerinin, bilinçaltının, şehvetinin ayartmalarına karşı direnen kimse bu. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. İşte onların varacağı yer de cennet olacaktır. Burada cennete götüren ameller de sayılıyor. Yukarıdakinin tersi. Allah korkusu ve hevadan uzaklaşma. Yani keyfi yaşamdan uzaklaşma. Kendi kurallarını kendin değil, Rabbine koydurma. Rabbinin koyduğu kuralları uygulama. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Ey peygamber! Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. sen nerede, onu bilmek nerede? Şöyle yaklaşık çeviriler yapabilirim. Sen onu nereden bileceksin? Sen onu nasıl bilebilirsin ki falan? Ama inanın, metin ne söylüyorsa, ben mümkün olduğu kadar metnin aslına sadık kalarak hedef dile taşımaya çalışıyorum, kaynak dili. Bize de düşen budur. Metnin aslına sadakattir. Vahya sadakattir. Yumuşatmak bize düşmez. Yani bu konuda Kur'an'ın üslubu keskinse ben onun içine yumuşatıcı katamam ki. O keskinliği verebildiğim oranda tercümede başarılı olurum. Sen ki onu bilmek kim diyorsa Kur'an, ya bizim içimizden çıkan, peygamber olmadığı halde kıyametin vaktini hesaplamaya kalkanlara ne diyor? Aslında böyle ele almak lazım. Böyle ele almak lazım. İlâ rabbike müntehâhâ. Onun nihai sınırı Rabbine malumdur. Sadece Rabbine. İnnemâ ente munziru men yakşâhâ. Sen sadece onun azametinden korkanları uyarabilirsin. Sen sadece Allah'a yönelenleri uyarabilirsin. Sen sadece Allah'tan titreyenleri, Allah'ın azameti karşısında havf ve haşyet duyanları uyarabilirsin. Onlara bir faydası olur. Çünkü Allah korkusu yüreğine düşmemiş insanları uyaramazsın. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْدُهَاهَا. Onlar Allah'tan korkmayan, Allah'ı sevmeyen, Allah'a saygı duymayan, daha doğrusu kendisine saygı duymayan, Allah'ın açtığı bir kredi olduğu halde kendi kendini heba eden ve ihanet eden kimselerin sonu ne olacak? Onlar bu hakikati gördükleri zaman sanki bu dünyada bir gece veya bir gündüzden illa aşiyeten evduhaha, bir gece ya da bir gündüzden fazla kalmamış gibi gelecek onlara. Bu ilginç dostlar. Vahiden ve Allah'tan mahrum geçen bir ömür tek bir gece kadar bereketsiz diyor bu ayet. Evet, Nazi'at suresinin 46. ayeti olan son ayeti, Allahsız ve vahiysiz geçen bir ömür bir tek gece kadar ya da bir tek gündüz kadar bereketsiz diyor. Peki ya tersi? Tersi de diyor mu? Evet, tersi de diyor. Allahlı ve vahiyli geçen bir gece. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Ve ma edrake ma leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Sen nereden bileceksin Kadir gecesinin ne olduğunu? Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 30.000 kat daha hayırlıdır. Ne demek bu? İçinde Allah olan ve vahiy olan bir gece ise bir ömre bedeldir. Çünkü bin ay 83 yıl eder. O zaman bu ayetle Kadir suresini birleştirdiğimizde çıkan sonuç şudur. Allahsız ve vahiysiz bir ömür, bir gece kadar bereketsiz. Allahlı ve vahiyli bir gece, bir ömre bedeldir. Rabbim, her gecemizi vahyin nazil olduğu gece kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.